Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idare ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 11 Ağustos Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hasan Ertür, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk, iktisatçı ve kamu harcamalarını izleme platformu, yani kısaltılmış adıyla KAHİB'in sözcüsü. KAHİB, sivil toplum oluşumu, platformu ve kamunun harcamalarını çeşitli alanlarda izleyip raporlar hazırlıyor. Her yıl bu raporlar kahip.org sitesinde yayınlanıyor. Program sonrasında kahip.org sitesini eğer incelerseniz birçok bilgiye ulaşmanız mümkün. Evet, bugünkü programımızın konusu ise Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri, bütçesi, faaliyet raporlarındaki bilgileri, gelir kaynakları, hazine desteği, orman yangınları için ayırdığı payı konuşacağız Nurhan Hoca'yla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler, sağ olun. Nurhan Hocam, Elvan ve Argun, sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Evet, Orman Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden başlayalım mı Nurhan Hoca? Tabii. Nedir görevleri? Çünkü burada da bir takım karışıklıklar var. İşte büyükşehir belediyelerinin görevleri, efendim Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri konusunda tartışmalar var. Evet. Konuya ben yangın açısından yaklaşacağım. Çünkü birçok görevi var. Ama güncel olan bu orman yangınları konusundaki yetki ve sorumluluğu. O nedenle onlara değineceğim. Sadece orman yangınlarından sorumlu bir kurum olduğu düşünülmesin. Tabii ki ağaçlandırma, ormanlardaki diğer zararlılarla mücadele, orman köylüleriyle ilgili bazı faaliyetler Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında. Ama biz esas olarak yangınlar, orman yangınları konusundaki görev ve sorumluluklarını kendi kaynaklarına bakarak, altını çizerek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Faaliyet raporunda Orman Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumlulukları, görev ve sorumlulukları yer alıyor. Faaliyet raporu her kurumun her yıl kanunen yayınlanması gereken bir rapor. Ve bu raporda her kurum için mutlaka yetki, görev ve sorumluluklar yer alıyor. İlk başlıklardan bir tanesi. Burada orman kaynaklarını yangınlara karşı korumak açıkça yer alıyor. Herhangi bir işbirliğinden dahi söz edilmeden ve önemli bir saptama yapılıyor. Toplam ormanlık alanın %60'ının birinci ve ikinci derecede yangına hassas alanlarda olduğunu belirtiyor, vurguluyor. Akdeniz bölgesinde olduğumuz için o nedenle bu konunun öneminin altını çizdikten sonra orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak, orman yangınlarıyla mücadele tekniklerini geliştirmek ve güçlendirmek, yangına müdahale süresini kısaltarak yangın zararını en aza indirmek ve orman yangınlarında görev alan personeli eğitmek öncelikli ve önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır ifadesini kullanıyor. İki önemli plan yapıyorlar. Bir tanesi orman yangınlarıyla mücadele eylem planı. Bu bütün eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren bir plan. Diğeri ise orman koruma ve yangınla mücadele projesi altında yatırım programını ele alan bir proje ve plan. Faaliyet raporunda her kurumun yine görev, yetki ve sorumluluklarından sonra stratejik hedefleri yer alıyor. İlk stratejik hedefi orman yangınlarıyla mücadelede hedef 1.1, yani orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirleri arttırarak müdahale kapasitesini güçlendireceğiz diyor 2020'deki faaliyet raporunda, 2021 hedefi için. Bir başka önemli kaynak Orman Genel Müdürlüğü'nün stratejik planı. Stratejik plan da yine her kurum tarafından kanunen yayınlanmak zorunda olan bir plan. 2013-2017 stratejik planında güçlü yönlerini anlatıyor. Bu stratejik planda kurumun güçlü yönlerini, zayıf yönlerini anlatırken güçlü yönlerinin ilk başında yetki ve sorumlulukların devlet orman teşkilatına verilmiş olması. Yurt satına yayılmış birim, bilgi ve deneyimli güçlü bir orman teşkilatının varlığı. 2017-2021'de de aynı şeyden söz ediyor. Orman alanlarının çoğunluğunun kamunun mülkiyetinde olması ve orman teşkilatı tarafından yönetiliyor olması ve bu kurumun 177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olması. Gerçekten çok köklü bir kurumdan söz ediyoruz. Çok geniş örgütlenmiş bir kurumdan söz ediyoruz. Tüm Türkiye sattığında. Ancak ben bu 177 yıllık kurumun personelinin nasıl geliştiğini, nasıl bunu incelemiş değilim. Bu apayrı bir konu. Çünkü biraz da ne tür nitelikte insanların istihdam edilmesi gerektiğinin tartışılması ve bilinmesini gerektiriyor. Sırf rakamlarla açıklanabilecek bir şey değil. Ancak bu da bu 177 yıllık köklü bir kurumun bu açıdan da incelenmesi mümkün. Belki başka bir programda ele alabilirsiniz. Arzu ederseniz ben yetki ve sorumluluklarla ilgili söyleyeceklerimi burada keseyim. Belki ekleyeceğiniz bir şey olabilir, bütçeye geçelim. Ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi programın başında da ifade etmiştim bu konudaki tartışmalardan. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Kanunu yangınlar açısından izlediğimizde de madde 7 ve U fıkrasında şöyle bir not var. İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak, gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek şeklinde belirtiliyor. Yangınların da ormanlarda başladığını göz önünde bulundurursak, biraz önce hocam senin bahsetmiş olduğun Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında olduğu son derece net. Evet, buradan hemen bütçe konusuna girebiliriz diye düşünüyorum. Eğer diğer arkadaşların şu ana kadarki noktalardan hareketli bir sorusu yoksa. Evet, devam edebiliriz. Devam edelim. Şimdi bütçe, merkezi yönetim bütçesi, özel bütçeli kurumlar ve genel bütçeli kurumlar diye ikiye ayrılıyor. Genel bütçeli kurumlar, bildiğimiz bütün bakanlıklar bunun içinde. Özel bütçeli kurumların farkı ise genel bütçeli kurumlardan kendilerinin gelir elde ediyor olabilmesi. Kanunen böyle bir hakkının oluyor olması. Diğer kurumlar doğrudan hazineden kaynak alırlarken, özel bütçeli kurumlar hazineden aldıkları kaynağın yanı sıra kendileri kanunen bir takım gelirleri elde edebiliyorlar. Orman Genel Müdürlüğü bu özel gelir, özel bütçeli kurumlardan bir tanesi. Onun için bir öz geliri var. Onun dışında hazineden kaynak alıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün bir diğer özelliği de gelir bakımından bir döner sermaye geliri elde etmesi. Döner sermaye gelirini her kurum elde edemiyor. Bu kurumun olanaklarını kullanarak bazı hizmetleri kamuya sunması anlamına geliyor. Mesela biz bunu Sağlık Bakanlığı'nda görürüz. Gidersiniz, döner sermayeye para yatırıp eğer SGK'lı değilseniz ya da başka tür bir hızla ilerlemek istiyorsanız doktor randevusu alabilirsiniz. Üniversitelerden biliyoruz. Üniversitelerin çeşitli laboratuvar vesaire gibi kaynakları kullanılarak özel sektöre hizmet yapılabilir. Bu deprem konusunda örneğin başvurursunuz, teknik üniversiteye gelir, işte evinizin güçlü olup olmadığını inceler. Burada öğretim üyeleri görev alır, üniversitenin laboratuvarları kullanılır. Bu alınan ücretin önemli bir kısmı üniversiteye kalır ama öğretim üyeleri de telif ücreti alabilirler. Böyle bir döner sermaye geliri de var Orman Genel Müdürlüğü'nün. Şimdi bu üç gelirin nasıl dağıldığına bakacağız. Tabii ki hazine yardımı doğrudan o kurumun harcamalarını yapması için en garanti diyeyim yardım. Diğerleri en garanti gelir. Diğerleri ise bir çaba göstermesi gerekiyor gelir elde etmesi için. Öz gelirlerinin arasında iki önemli kalem var. Bunlardan bir tanesi orman alanlarına verilen izinlerden elde edilen gelirler. Bu gelirleri doğrudan kullanan kurumlar kamunun bütçesine yatırıp kamudan da gelebilirdi. Ama burada kanunen Orman Genel Müdürlüğü'ne kaydediliyor. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü bir anlamda bu gelirleri arttırmak, bir de harcama yapmak istiyorsa bu gelirlerini arttırmakla karşı karşıya bir anlamda. Kime veriliyor bu hazine izinleri diye baktığımızda esas olarak madencilere veriliyor. Buradan geliyor. Ama enerji tesisleri, arkeolojik kazı, define arama ruhsatı, balık üretim tesisi gibi, turizm tesisi gibi tesislere de izin verilebiliyor. Ama esas olarak biz bunun madencilere verilen izinden kaynaklı olduğunu biliyoruz. Diğer yandan maden kanununda herhangi bir şekilde bir orman alanını madenciye verdiğiniz zaman aldığınız bu izin gelirinin dışında eğer bir maden çıkarıyorsanız bunun gelirinin de bir oranının %2'siniymiş devlet hakkı olarak alabilirsiniz. Bunu da Orman Genel Müdürlüğü'ne bırakıyor gelir olarak kanun. Dolayısıyla böyle bir öz gelirleri var. Şimdi 2020 yılı için bu öz gelirlerinin toplamı 2,5 milyar civarında. Buna karşılık hazineden aldığı kaynak sadece 1 milyar. Şimdi 3,5 milyara eriştik. Halbuki Orman Genel Müdürlüğü'nün döner sermaye geliri ise 7 milyar civarında, biraz daha üstünde, toplam 11 milyar bir gelir var. Bir döner sermaye gelirleri nedir diye de baktığımızda esas olarak bunun orman ürünleri satışı olduğunu görüyoruz. 11 milyar kaynak harcıyor. Bu harcadığı 11 milyar kaynağın 7 küsur milyarı döner sermaye üzerinden. 1 milyarı hazineden, 2,5 milyarı ise biraz önce sözünü ettiğimiz öz gelirlerden gelen kaynaklar. Dolayısıyla biz 100 dersek eğer Orman Genel Müdürlüğü'nün gelirlerine, bunun %66'sı döner sermaye, orman ürünleri satışından geliyor. Orman ürünleri derken nelerdir bunlar hocam? Her türlü odun. Kereste. Kereste, yani biliyorsunuz plantasyon, çok teknik bilgim yok ama okuduğum kadarıyla plantasyon alanları var. Bunlarda ağaçlar dikiliyor, belirli bir zaman sonra kesiliyor ve satılıyor. Bunlar ağaç kullanan bütün mobilya sanayi. Aslında çok önemli bir tekel burası. Bütün ağaç ürünü ne görüyorsak Türkiye'de üretilmiş, kaynağı esas olarak küçük bir iki tane hani özel orman dışında Orman Genel Müdürlüğü'nden satın alınıyor. Bütün mobilya sanayi, madencilerin kullandığı direklerden söz ediliyor, örneğin tüplerden söz ediliyor. Evet. Dolayısıyla çok önemli bir tekel Orman Genel Müdürlüğü ve buradan da 7 milyar civarında bir gelir elde ediyor. Orman Genel Müdürlüğü... Bu konuda Elvan'ın da bir sorusu var. Evet, bir işletme aslında. Aslında zaten orman işletmesi diye geçer birçok yerde, biliyorsunuz. Buyurun Elvan. Evet, hocam bu öz gelirler ve döner sermaye gelirlerinin yıllar içerisinde belli bir artış gösterdiği sanıyorum söz konusu. O konuda böyle hani daha somut rakamlar vermek mümkün mü? Bir de stratejik planın şartlı şeylerine, hedeflerine falan baktığımızda hani ormanların ekolojik olarak korunmasının ötesinde daha çok bir iktisadi faaliyet içerisinde verimliliğin arttırılması ve gelir getirici önlemler paketinin stratejik planda daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bu siz de aynı şeyi algıladınız mı? Ben şöyle evet, tamamen böyle. Orman yangınlarıyla mücadele, ormanları korumak, neyse hedefleri, bu hedefe ulaşabilecek kaynağı kendisi üretmek zorunda. Bir işletme burası gerçekten. Rakamlar da bunu gösteriyor. Yani herhangi bir şekilde hani maden bitse, madenlerden alınan izin gelirleri azalsa, orman ürünleri satışında bir sorun olsa geliri hazineden doğrudan aldığı garanti geliri çok düşük olan bir kurum. Bir işletme tamamen bu gelirlere bağımlı. Dolayısıyla orman ürünü üretmek ve satmak zorunda, bol bol maden işletmesine bol bol izin vermek, diğer kurumlara vermek zorunda ki bir gelir elde etsin, işlevini yerine getirsin. Dolayısıyla aslında ciddi bir kıskaç altında o anlamda. Yıllar itibariyle gelişimine baktığımızda bu hazine yardımlarının özellikle sabit fiyatla çok artmadığını ama azalmadığını da görüyoruz. Oranlar oldukça sabit. Ama mesela Türk lirası bazında. Türk lirası bazında son yıl döner sermaye geliri artmış. 2019'dan 2020'ye geçerken döner sermaye geliri artmış. 2019'da toplam geliri 9 milyarken 2020'de bu döner sermaye gelirinin artışıyla beraber 11 milyar olmuş gelir. Buyurun hocam. Nuray hocam. Evet, Nuray hocam buyurun. Ha, bir şey aklıma geldi bu arada. Gerçekten bu maden madenlere verilen izin anladığımız kadarıyla önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor ama Elvan Bey'in de belirttiği gibi ekolojik bakımdan sorunlu bir problem. Her gün gazetelerde çeşitli haberler okuyoruz. Özellikle taş ocaklarına, işte malum İkizdere'deki olay kamuoyunu epey meşgul etti. Ama aynı zamanda madenler orman yangınları için de bir kaynak oluşturuyorlar. Yani kaynak derken tehlike mi? Bu da çok önemli bir şey. Yani bir taraftan gelir elde ediyorsunuz ama bunun karşılığında hem ekolojik bir takım sorunlar yaratıyorsunuz ki bunlar giderek ağırlaşan sorunlar olduğu anlaşılıyor. Bir de orman yangınlarına neden olan bir husus bu. Bunu da benim izlediğim başka bir programda bir orman mühendisi çok açık seçik ifade etti. Gerçekten en önemli sorunlardan biri bu madenler. Maden işletmesi sırasında yangına sebebiyet verme olasılığı çok fazla. Bunu belirtmek istedim. Evet, Elvan'dan bir soru daha var. Evet, belki de aynı programdan bahsediyoruz hocam. Orman mühendisi bir profesördü sanıyorum. Şöyle bir şey söyledi. Yani ormanlar yangınlarının temel nedenlerinden bir tanesi insan, yani daha doğrusu temel kaynağı insan kaynaklı, gerek kasti oluyor, gerek kaza aynı oluyor ama insan faktörü çok önemli bu yangınlarda. Ve bu izinlerin sayısı arttıkça esasında insanla ormanın karşılaşması, iç içe yaşaması artıyor ve bu tehditlerin de boyutları büyümeye başlıyor. Şimdi benim burada bir sorun var o zaman. Madem biz bu izinler nedeniyle işte bütçeyi arttırıyoruz, bir gelir artışı söz konusu, orman yangınıyla mücadele gider bütçesinde buna orantılı bir şey var mı, artış var mı? Yani geleceğim orman gider ormanların yangınlara ne ayırdığı konusuna değineceğim. Anladım. Hakikaten çünkü biz bir tehdit yapıyoruz oraya. Getiriyoruz insanları oraya sokarak, gerek madenler olsun, gerek turizm işletmeleri olsun, bu tür şeyler, izinler vererek o noktada ortaya çıkacak risklerin de ortadan kaldırılması için bütçenin arttırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Peki, şimdi ben öncelikle müsaade ederseniz Orman Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili bir şeyler söyleyip oradan yangınlara geçmek, Orman Genel Müdürlüğü yangın bütçesine geçmek istiyorum. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesindeki bu çarpık yapıyı sizler de vurguladınız sorularla. Buradaki temel sorun gelirin bir kısmının öz gelir olarak elde edilmek zorunda olması. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü böyle bir madencilere verecek izinleri arttırmak durumunda. Bu değiştirilebilir. Yani Orman Genel Müdürlüğü ile madencilik gelirleri arasındaki bu bağlantı kopartılabilir. Madencilik izinleri doğrudan genel bütçeye gidebilir ve Orman Genel Müdürlüğü bundan bağımsız neyse ihtiyacı olan kaynak doğrudan hazineden alabilir. Burada hani bir şekilde Orman Genel Müdürlüğü'nün işte biraz önce Elvan'ın da söylediği hani verimli çalışma adı altında daha çok madene izin verme gibi bir itkiyle, bir saikle çalışmak zorunda kalmasından söz ediyoruz. Gelirini kazan, ona göre harca gibi. Halbuki diğer kurumlarda böyle bir şey yok. Diğer kurumlar, yani torba bütçe diye bir şey söz konusu, bütün gelirler maliyede toplanıyor. Sonra verilen öneme göre, politikalara göre bu kurumlara dağıtılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün de böyle olması ve hazineden aldığı payın esas teşkil edecek şekilde yükseltilmesi önemli olabilir. Peki buna rağmen şunu söylemek istiyorum. Biraz önce sözünü ettiğim bu Orman Genel Müdürlüğü'nün öz gelirlerinden, madenlerden aldığı pay 2,5 milyar civarında 2021 için. O hazineden alacağı pay biraz arttırılmış, 1 milyar 600'e çıkmış. Bakın 1 milyardan 1 milyar 600'e bir kaynak aktarılmış, arttırılmış durumda. Şimdi ben bunun az mı çok mu, bu çok güç bir şey hayal etmesi tek başına düşünüldüğünde. O nedenle bu Karayolları Genel Müdürlüğü ile karşılaştırmak istiyorum. Çünkü Karayolları Genel Müdürlüğü öz geliri en yüksek olan kurum Türkiye'de. İkincisi ise Orman Genel Müdürlüğü. Bu da aslında Orman Genel Müdürlüğü'nün içinde olduğu kısıtı bize gösteriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün öz geliri 2 milyar 800 milyonken Orman Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 600 milyon. Bakın Karayolları Genel Müdürlüğü'nün şeylerini, gelirlerini hepimiz bir şekilde katkıda bulunuyoruz yollardan giderek, köprüleri geçerek vesaire. Bütün Türkiye'deki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün elde ettiği öz gelir 2.800 iken Orman Genel Müdürlüğü'nün 2.600. Bu anlamda çok önemli bir karşılaştırma olduğunu düşünüyorum. Ama hemen sonra Orman Genel Müdürlüğü'nün hazineden aldığı payı söyleyeceğim. 1 milyar 600 milyon alıyor 2021 yılı için. Karayolları Genel Müdürlüğü ise 31 milyar alıyor. Yani o 1 milyar 600'ün 31 milyar 700 milyon alıyor. Yani 31 milyar daha fazla alıyor. Pardon, 30 milyar daha fazla alıyor. 30 katı gibi. Evet, 30 katı değil ama 1,5 olduğu için, ama en azından net 30 milyar. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yollara, ki bunların ekolojik dengede işte ne kadar önemli, karbon monoksit üretimi açısından, sera gazı üretimi açısından olumsuz katkısı olduğunu biliyoruz. Plastik partiküllerin doğaya yayılması açısından karayollarının en sorunlu alanlardan olduğunu düşünüyoruz. Ha, buradan biz 30 milyardan 31 milyar öz gelir şeyinden hazine kazanan 1 milyar bile alsak, bakın Orman Genel Müdürlüğü'nün geliri ikimizi neredeyse artıyor. Bunun çok önemli bir karşılaştırma olduğunu düşünüyorum. Şimdi yangına ayrılan kaynak konusuna baktığımızda, hem bu öz gelirlerinden ve hazineden aldığı kaynaktan bir yangına para harcıyor, hem de döner sermaye gelirlerinden. Döner sermayede birikmiş olan gelirlerinden yangın için kaynak ayırıyor, para ayırıyor Orman Genel Müdürlüğü. Bu yangın, orman yangınlarıyla mücadele konusunda ayrılan kaynağı, aynı şekilde orman zararlarıyla mücadele konusunda ayrılan kaynağı, orman, yeni orman ağaç dikimine ayrılan kaynağı görebileceğimiz tek yer var. Diğer yerlerden bazı araştırmalar yapılıyor, yayınlar yapılıyor. Bunlar yanlış oluyor. Görebileceğimiz tek kaynak performans programı. Örneğin geçen gün bir CHP milletvekili orman yangınlarına sadece 193 milyon ayırdığını yazmış. Çünkü mali durum raporlarına bakıyor. Orada gösterilen yangınlarla mücadelede sadece yapılan yatırımlar ve biraz da makine teçhizat alımı için ayrılmış kaynak var. Halbuki orman yangınlarıyla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü hazine ve öz gelirden 1 milyar 100 milyon ayırıyor, döner sermayede 600 milyon ayırıyor. Dolayısıyla bizim 1 milyar 800 milyonluk bir toplam Orman Genel Müdürlüğü'nün yangını ayırdığı bir kaynağı görüyoruz. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz bu 11 milyar içerisinden 1 milyar 800 milyon gibi bir kaynak yangınları ayrılıyor. Bu son derece düşük bir rakam. Zaten hazineden ayırdığı parada, aldığı paranın içerisinde 4 milyarın içerisinde 1 milyar, 100 milyon gibi. Bu düşük bir rakam. Hocam burada bir şey buyurun. Sorabilir miyim? Bu yangınla mücadele mi, yangına müdahale mi? Yani yangınla mücadele deyince... Hayır, önlem. Önlem de dahil. Tamam. Esas maliyet zaten biraz önce sözünü ettiğim şeyde yatırım son derece düşük. 107 milyon gibi bir şey. Esas mücadele insan kaynağıyla işçiler. İstihdam edilen işçiler. Zaten şeyin faaliyet raporuna baktığınızda Orman Genel Müdürlüğü'nün bu faaliyet raporunda hazineden aldığı ve öz gelirden aldığı 4 milyar gibi rakamın çeşitli konulardaki dağılımı var. Bunun bu alınan 4 milyarın esas olarak 2 milyarın üstündeki bir rakamı personel harcaması. 2,5 milyar SGK ödemesiyle beraber. Dolayısıyla bu orman daha ormana müdahale henüz belki bütün dünyada da emek yoğun. Hele ki Türkiye'de hepten emek yoğun. Uçak envanterde uçak ve helikopter olmadığı düşünülürse kiralanarak yapılıyor bu, biliyorsunuz. Dolayısıyla yangınla mücadele, yani eğitim, şeylerin eğitimi, orman köylüsünün eğitimi, bilinçlendirme kampanyaları, orman yerlerine giderseniz, geçen hafta Asos'taydık, orada bir orman köyüne gittik, orada kahvede sigaranı atma vesaire gibi afişler, bütün bunlar dahil yani mücadele. Peki ormanların mesela bu şey düzenlenmesi, orman için yangın yollarının açılması falan, evet, gibi altyapı yatırımları da dahil mi buna? Evet. Yangınla mücadele anlamındaki her türlü mal alımı, hizmet alımı, insan kullanımı ve yatırım bunun içerisinde. Evet. O zaman çok düşük bir rakam oluyor. Oldukça düşük bir rakam oluyor. Ben ormancılarla bağlantı kurmaya gayret ettim. Özellikle geçen sene yayınladığım bu iklim pahası kitabının üstüne. Çünkü bazı konular teknik bilgiyle benim bütçe konusunda yaptığım incelemeler bir araya getirilirse çok daha anlamlı olabilir. Buradan örneğin orman yangınlarına bu kadar kaynak ayrılıyor. Türkiye'deki orman şeyi belli. Hektar alanı belli. Dolayısıyla hani böyle bir birim maliyet üretimleri yapılabilir ama burada bir teknik bilgi. Yani bunu basit bir bölmeyle yapmak doğru değildir. Bir teknik bilgiye ihtiyaç var. Çünkü kimisi şöyle alandır, kimisi plantasyondur. Plantasyonu buna katmamamız gerekiyor. Hani dolayısıyla öyle bir teknik bilgiyle birleşirse esas meselenin, yani birim maliyetin birim olarak ya da hektar başına ne kadar kaynak ayrıldığı gibi bir şeyin hesaplanması ilginç olabilir. Ne yazık ki ormancılardan bir şey alamadım bu konuda. Yardım, destek alamadım. Ama bu da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz orman yangınlarıyla ilgili programlar konusunda bize bir görev veriyor. Hakikaten konuyu bilen orman mühendisleriyle mutlaka temas kurup onlarla yeni bir program planlayabiliriz. Hocam burada bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Müziğimiz Banu Kanıbelli ve Friday for Future Türkiye ekibinden yeni hazırlanmış olan Dünya Evim ve Yanıyorsa. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Banu Kanıbelli ve Friday for Future Türkiye ekibinden Dünya Evim ve Yanıyorsa isimli şarkıyı dinledik. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk. Kendisiyle Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesini konuşuyoruz. Evet hocam, buradan ne yapıyoruz? Şimdi ben bu faaliyet raporlarını teker teker inceledim. Yangınla ilgili bölümleri okumaya gayret ettim. Ama amacım bütçesine bakmaktı. Ve buna bakarken faaliyet raporlarında 2009'dan itibaren bir harcama kalemi dikkatimi çekti. Her şeyde faaliyet raporunda 2009'dan sonra bir ara var, 2013'ten sonra 2020 faaliyet raporuna kadar her yıl diyor ki bu faaliyet raporlarında savunma sanayi müsteşarlığı, şimdi başkanlığı oldu, koordinatörlüğünde yürütülen ve 2005 yılında başlatılan 20 adet genel maksatlı helikopter tedarik projesi. Önce bunun için birlikte çalışıldı, daha sonra kriterler belirlendi ama hep 20 tane helikopter satın almaktan söz ediliyor. Ve 2015, 16, 17 yıllarında da bu amaçla Orman Genel Müdürlüğü bütçesinden artık imzalandı deniliyor. 2014 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinden Savunma Sanayi Başkanlığı'na bir kaynak aktarılmaya başlanıyor. Biliyorsunuz helikopter esas olarak savunma sanayinde kullanılan ama son yıllarda orman yangınlarında da kullanılan bir araç. O nedenle anladığım kadarıyla bunun tedariği için Orman Genel Müdürlüğü'ne sen hani bunu kendin hallet denmiyor ve savunma sanayi müsteşarlığıyla işbirliği halinde bu iş yapılıyor. 2005 yılında bu ihaleyle helikopter tedariği için Orman Genel Müdürlüğü 20 tane helikopter istediğinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da 20 helikopter ihtiyacı ortaya çıkıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 6, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 6. Toplam 52 genel maksatlı helikopter için Savunma Sanayi Başkanlığı ihaleye çıkmak için izin alıyor. İznini veren Savunma Sanayi İstişare Kurulu. Bu ihale açılırken hemen 2006 yılında karardan 2005 yılında karar verilmesinden sonra 2006 yılında ihale yoluyla tedariğe gidilmeye başlanıyor. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı'na da iki tane helikopter ekleniyor. 54 helikopter için ihale düşünülüyor. Hazırlıklar yapılıyor. 2007 yılında bu ihale iptal ediliyor ve sayı arttırılıyor. Sayı 70'e çıkarılıyor. Sayı 70'e çıkarılırken daha hep şey Orman Genel Müdürlüğü 20 helikopter bekliyor. Bu arada Jandarma Gemin Genel Komutanlığı'na 30 ve Özel Kuvvetleri de 6 tane helikopter ihtiyacı belirleniyor. Yeniden ihale yoluna, ihale yoluyla tedarik için bu sefer 70'e çıkıyoruz. Sayı olarak 2 yıl geçmiş durumda. 2009 yılına geldiğinde bu ihale görüşmeleri devam ederken deniliyor ki biz bunu ihale yoluyla tedarik etmeyeceğiz, işbirliğine dayalı ülke içerisinde üretim. Bu Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kendi stratejik planlarında ortaya çıkan bir gelişme, daha çok savunma sanayi, silah vesaire araçlarının ülke içerisinde üretilmesi için yeni bir strateji belirliyor. Ve 2005 yılında bunun ihale yoluyla tedarik için düşünülen içinde 20 tane de Orman Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan helikopter için artık tedarik sözleşmesi iptal ediliyor. Deniliyor ki biz işbirliğine dayalı üretim için ihaleye gireceğiz. Bu arada şey arttırılıyor. Orman helikopter ihtiyacı. Orman Genel Müdürlüğü hala 20, fakat buna Jandarma Genel Komutanlığı zaten vardı. Özel kuvvetler 6'dan 11'e çıkarılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 20 tane ekleniliyor ve deniliyor ki biz üretime geçeceğiz ama üretim vakit alan bir şey. Bütün know-how'lar gelecek vesaire. 12 tane çok acil ihtiyacımız var. 109 tanesini ülke içerisinde üreteceğiz ki bunun 20'si hala Orman Genel Müdürlüğü bekliyoruz. 2009 yılına geldik, 4 yıl geçti. 12 tanesini tedarik ederim, çok acil ihtiyaç deniliyor. İhaleye o şekilde çıkılıyor. Bu 12 tedarik hangi kurumlara dağıtılmış bilmiyoruz. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde bir şey yok. Dolayısıyla biz 2009 yılında üretime geçiyoruz. Geçmek için ihale açıyoruz. 2011 yılında ihale tamamlanıyor. Buyurun. Bu arada yani şeyi de belirtelim, bir Amerikan şirketiyle görüşmeler yürütülüyor. Birkaç şirketle yönetiliyor. Amerikan, bir İtalyan, bir Amerikan şirketi var. Esas 2011'de ihale tamamlandığında tam da senin dediğin gibi Sikorsky Aircraft Corporation isimli bu bir Amerikan şirketi. S-7, S-70 isimli ürettiği genel amaçlı helikopteri ki bunu örneğin Los Angeles itfaiyesi de kullanıyor. T70 ismi altında 109 tanesini 10 yılda Türkiye'de üretmek üzere 2011 yılında ihale tamamlanıyor. 10 yılda üreteceğiz. Bekliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü 20'sini bekliyor. 10 yıl sonra deniyor. Çünkü ihale dosyasına bakınca, daha doğrusu bu konudaki bilgilere, basına yansımış bilgilere bakınca, nitekim geçen aylarda açıklandı. İlk üretim teslimi Kasım 2021'de olacak. 10 yıl gerçekten sürdü. Yani biz Orman Genel Müdürlüğü'ne bu kararla 10 yıl bekle denmiş olduğunu görüyoruz. 2011 yılında ihale tamamlandığında. Bu arada 12 tane de tedarik edildi acil. Bilmiyoruz nerede, hangi kurumlarda. Fakat bu ihale tamamlanıyor. İmza 2014'te imzalanıyor ve 2021'de ilk üretim yapılacak. 2026'ya kadar sürecek bir 109 tane helikopterin üretiminden söz ediyoruz. Bunların kimisi sadece insan taşımaya yönelik ama kimisine farklı başlıklar konulacak şekilde nitelikler var. Bunları belirtilmiş dosyada. Silah taşıması taşıyanı var. Orman Genel Müdürlüğü için olan 20 tanesinin de su taşıma aparatı eklenmiş şekilde ihale dosyası hazırlanıyor. Burada bunun bütün kriterlerinin, teknik boyutlarının Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı söyleniyor. 2011'de ihale tamamlanıyor. 2014'te sözleşme imzalanıyor. 2019'da arkadaşlar yeniden bir dağılım yapılıyor. Yani 109 sayısı değişmiyor. Evet, 109 üreteceğiz çünkü anlaşma öyle. Ama kusura bakmayın, siz 2005 yılından beri 20 tane istemiştiniz. Orman Genel Müdürlüğü size 3 tane deniliyor. Geri kalan 106 tane Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında dağıtılıyor. Orman Genel Müdürlüğü aşağı yukarı demek 2005 yılından 2019 yılına gelindiğinde 20'den 3'e düşüyor. Silahlı Kuvvetlerinki ve buna Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de katmak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi? Yani silahlı güçler için örneğin diyebiliriz belki. Ya da daha hani isimlerini kullanırsak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü 32 iken 2005 yılında 106'ya çıkıyor ihtiyaç. Ama Orman Genel Müdürlüğü 2005 yılında 20 tane ihtiyaç belirtmişken 2019'da ne yazık ki 3 tane verilebilecek deniliyor. Bunun hangi kurumlara dağıtılacağını, bu 17 tane azaltmanın, bu sözünü ettiğimiz silahlı güçler arasında hangilerine dağıtılacağını çok bilmiyoruz. Ben Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet raporuna baktım. Orada belirtilmiş, diyor ki Orman Genel Müdürlüğü'nün azalan helikopter sayısının 3 tanesi Jandarma Genel Komutanlığı'na aktarılmıştır şu bütçeyle diye. Buyurun. Evet, biz bu 20'nin 3'e düşürüldüğünü hangi kaynaktan öğreniyoruz hocam? Şimdi çeşitli kaynaklardan, bir tane Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi faaliyet raporundan, resmi imzalı mühürlü faaliyet raporunda. Hangi yıl? 2019 faaliyet raporunda diyor ki her yıl, bakın o zamana kadar 2009'dan beri her yıl 20 helikopter, 20 helikopter için sözleşme, 20 helikopterin teknik şartnamesi, çalışıyoruz beraber Savunma Sanayi Bakanlığı'na, başkanlığına vesaire deniliyor. Sonra 2015, 2016, 2017, 2020, şu kadar kaynak aktardık bu 20 tane helikopter için deniliyor. 2019 faaliyetlerinde ise 2005 yılından beri süren 20 tane helikopter, genel maksatlı helikopter alımındaki sayı 20'den 3'e düşürülmüş. Hocam bu arada buna paralel bir şey söylemek istiyorum. Ben bu Sözcü Gazetesi'nde Erdoğan Süzen'in bir haberi var. Bakıyorum orada şeyde kiralanan helikopter ve uçak sayısı Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Yani bu 20 rakamı esasında çok bence kurum tarafından doğru hesaplanarak şey yapılmış, değerlendirilmiş bir rakam. Çünkü 2007'de 25 helikopter, 2008'de 20 helikopter, 2009'da 20 helikopter, 2010'da 21 helikopter, 2012'de 23 helikopter, 2013'te 26 helikopter. Yani Orman Genel Müdürlüğü'nün hakikaten bu 20 helikoptere 2005 yılından itibaren çok ciddi olarak ihtiyacı varmış orman, evet, yangınlarıyla mücadele için. Kiralıyor. Azaltacağı yere arttırması gerekir aslında 2005 yılından bu yana. Evet. Küresel ısınma nedeniyle. Bir kaynak, evet, sormuştunuz. Ben hani kaynak eksik olmasın. Faaliyet raporları OGM'nin, Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet raporunda var. Bir de savunma sanayi haberlerinin yayınlandığı bir site, savunmasanayiist.com'da 2019 yılında yayınlanmış. Bütün bu ihale sürecini tarih tarih sayı sayı veren bir haber de var. Buyurun. Evet, Nuray Hocam, mikrofonunuzu açar mısınız? Hocam mikrofonunuzu açın. Burada tabii herkesin aklına gelen bir sorun var. Ne oldu da 20'den birdenbire 3'e düştü? Yani bunun tabii şöyle bir sebebi olabilir. Diğer kurumlar var, işte jandarma var, Emniyet Genel Müdürlüğü var vesaire. Onların ihtiyaçları arttı. Dolayısıyla ne yapalım? Onlar daha öncelikliydi. Onlara tahsis ettik diyebilirler. Ama ikinci bir ihtimal de var. Bu çünkü uçak meselesinde de gündeme gelen bir şey. Bir uçak helikopter kiralama lobisinden söz ediliyor. Bu zaten şimdiki iktidarın politikalarına da çok uygun bir şey. Yani o kadar çok şeyi kiralıyoruz ki, arabalar, araçlar, uçaklar vesaire. Şimdi bu konuda sanıyorum kamuoyunda da oldukça yankı bulan bir çalışma var. 3 Ağustos tarihinde Yetkin Report'ta makine mühendisi Filiz Pehlivan imzasıyla bir yazı yayınlandı. Bu yazıda ki yazının başlığı şöyle: TUSAŞ'ın itfaiye uçağı projesi nasıl bitirildi? Bu ilginç bir şey. Tavsiye ederim dinleyicilerimiz okumadılarsa okusunlar. 1998 tarihinde, yani bu iktidar henüz daha göreve başlamadan önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın elinde bulunan ve servis dışı kalmış bulunan 15 tane deniz karakol uçağının yangın söndürme itfaiye uçağı olarak modifiye edilmesi konusunda TUSAŞ bir proje hazırlıyor ve bunu çeşitli kurumlar destekliyorlar ve kabul görüyor. Gayet ekonomik bir şey. Her bir uçağı o günkü 1998 fiyatlarıyla takriben 3 milyon dolarlık bir masraf yapılacak. 15 uçak için 45 milyon dolar, ki benzer uçakların satın alma bedeli aynı tarih itibariyle her bir uçak 28 milyon dolar. Düşünün yani, bir uçak 28 milyon dolar, siz 45 milyon dolara 15 tane uçak sahibi olacaksınız. Hatta o zamanki yine şeylere göre bu tür benzer uçakların 3-4 aylık kiralama bedeli de 1,5 milyon dolar. Yani fevkalade feasible bir proje. Fakat bu projeye baştan beri Orman Genel Müdürlüğü karşı çıkıyor. Her ne hikmetse. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçiyor. Tekrar canlanıyor bir ara. Ondan sonra tekrar ikinci plana atılıyor. Sonuç olarak bu proje, bu projede sadece bir uçak yapılıyor ve fevkalade başarılı oluyor bir uçağın modifikasyonu. Öyle ki Amerikalılar bu uçağı satın almak istiyorlar ve satın alıyorlar. Ve uçak için yapılan masraf da... Hocam uçak masraf, mı, helikopter mi? Uçak efendim, bunlar uçak. Uçak, basbayağı uçak. Resimleri de var şeyde, makalede. Çünkü bu bir tek uçak, böyle bir deneysel olarak bu yapılmış. Yani bu işin olabilirliğini göstermek için yapılmış. Çok başarılı olmuş. Amerikalılar demiş ki diğer bütün uçakları da satın almaya hazırız demişler. Yani fevkalade ilginç bir şey. Ama bu maalesef diğer uçakların kaderi hurda olarak satılmak olmuş. Yani makine kimya endüstrisi bunu hurda olarak değerlendirmiş. Bu çok acı bir şey. Tabii bu da aslında o yazıda da ifade edildiği için şimdi konuşulan helikopter meselesi de buna paralel olarak düşünülebilir. Bu yazıda da, sözünü ettiğim yazıda da, bu uçak kiralama lobisinin muhtemelen birinci planda rol oynadığı ta başından itibaren ve bu işi engellediği ifade ediliyor. Açıkça yani tabii ispat edilemiyor ama yani böyle bir şüphenin varlığı ifade ediliyor. Bu durumda da bu helikopter meselesini şimdi duyunca benim aklıma bu geldi. Yani gerçekten herhalde ki zaten bu hükümetin özellikle son zamanlarda bu kiralama meseleleri yüzünden epey sorunlu işleri olduğunu biliyoruz. Bu iş böyle devam ediyor. Bunun böyle devamında fayda gören çevreler var demektir. Umarız artık bu yaşadığımız büyük felaketten sonra bu konuda ders alınır. Daha akılcı, rasyonel çözümlere gidilir. Evet. Nurhan Hocam, bir de tabii bu helikopterler için Orman Genel Müdürlüğü'nün ödemeleri var değil mi? Helikopterler için bir ödeme yapılmış. Yani bu 2019'da 20'den 3'e iniyoruz demeden önce, bu karar alınmadan önce bir ödeme yapılmış. Ve bu ödeme 2017 yılında yine Orman Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporunda 226 milyon ABD doları olarak ifade edilmiş. Bu 226 milyon doları ödediğinde daha henüz 3'e indirme kararı yok. Yani 20 alacağım perspektifiyle her yıl yaklaşık 200 milyon Türk lirası, o zamanın döviz kuruyla karşılaştırdığımızda ben kontrol ettim, 226'ya da ulaşılıyor. Bir ödeme yapmış. Ama bunun 3 uçaktan, 3 helikopterden daha fazlasını karşılayıp karşılamadığını çok bilmiyoruz. Ama rakama baktığımızda bu biraz önce sözünü ettiğim 109 tane helikopter satın almanın yine aynı kaynaktaki ihale bedeli 3,5 milyar dolar olarak belirtiliyor. Biz bu 3,5 milyar doları 109'a böldüğümüzde böyle bir 109 mu 112, bu 12 tane de tedarik var. O onun içinde mi tam anlaşılmıyor. Dolayısıyla böyle 28 ile 33 milyon dolar arasında gözüküyor bir şeyin bedeli, helikopterin bedeli. Tabii ki aksama göre bu değişebilir. Yani silah taşımak üzere bir şey taktığınız o helikopter daha pahalı olabilir. Düz insan taşımaya yönelik olan daha ucuz olabilir. Ama 28-33 milyon arasında ortalama bir maliyetten söz ediyoruz. Şeyin ödediği ise 226 milyon. Dolayısıyla 3'e bölersek, 3 uçak alacağını düşündüğümüzde 3 helikopter. Pardon, 3 helikopter alacağını düşündüğümüzde böyle ortalama maliyet 75 milyon dolar gibi çıkıyor ki bu 3'ün üstünde hissini veriyor. S-70'in, düz S-70'in maliyetine kendi sitesinde de rastlıyoruz. Sikorsky Aircraft'a girdiğimizde bu rakamlar yok. Yani 75 milyon dolar çok büyük olasılıkla 3'ün üstünde bir ödeme Orman Genel Müdürlüğü yaptı. Bu bir şekilde mahsuplaşılacaktır. Ama daha mahsuplaşma yok. Yani para geri dönmedi. Bilmiyorum. Onu izleyebilmem mümkün değil. Faaliyet raporlarından görebilmemiz mümkün değil. Bu ancak Sayıştay'ın görebileceği bir şey olur tahmin ediyorum. Ama bir mahsuplaşma olacağını anlıyoruz. Çünkü örneğin ben Jandarma Genel Kuvvetleri'nin faaliyet raporuna baktığımı söylemiştim. Orada 2020 faaliyet raporunda Orman Genel Müdürlüğü'nün sayısının azaltılması nedeniyle bize 3 uçak, 3 helikopter daha eklendi dedikten sonra altında bunun Jandarma Genel Komutanlığı'nın bütçesine ne kadar yansıyacağı şekilde bir not var. Dolayısıyla bir mahsuplaşma olacaktır ama ben kişisel olarak bir vatandaş olarak mahsuplaşmadan çok 2005 yılından beri 20 helikopter ihtiyacını ısrarla belirten Orman Genel Müdürlüğü'ne bu 20 helikopterin ilk üretimin içerisinden ve yeniden dağılım gözden geçirilerek ilk üretim içerisinden verilmesinin çevremiz, iklimimiz, memleketimiz, ormanlarımız açısından daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorum. Orman Genel Müdürlüğü bu bütçesini de ayırmış. Öyle gözüküyor. 3 yıl üst üste tıkır tıkır ödemiş. Evet. Argun'un bir sorusu var. Benimki basit bir soru. Aslında 3 helikopterle kaç yangına müdahale edilebileceğini değerlendirmeye çalışıyorum kafamdan ama galiba yeterli bir sayı çıkmayacak. Şimdi tabii biraz önce Nuray Hoca'nın söylediği de yani helikopter satın almak mı yoksa ihaleyle yoksa kiralamak mı? Gerçekten neoliberal ekonomi politikasının en temel şeyi satın alma, kiraladır. Bunun en ağırını uygulamasını birçok alanda görüyoruz. Fakat bazı kamu hizmetlerinde böyle bir şey gözetilemez. Yani envanterde mutlaka acil müdahale için sadece helikopter değil uçak da bulunmalı. Şu aşamada bizim gördüğümüz ne helikopter var ne de uçak var. Dolayısıyla bulunmalı. Elvan'ın da yorumu yani hep 20 civarında kiralanmış. Yani 2005'te bu hesap yapıldığında aslında belki tamamen sahip olma, envantere kaydolma üzerinden gitmiş. Sonradan bu neoliberal politikaların etkili olması ya da lobicilik. Ama bakın bu lobi Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde işlemiyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde işliyor. Yani onlarınki devam ediyor, kiralanmıyor. Kaldı ki çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Teknik bilgim yok. Teknik bilgi sizin de sorabileceğiniz insanlar olursa. Yani insan taşımaya yönelik, diyelim ki jandarma ve emniyet genel müdürlüğü, çok silah donanımlı olacağını sanmıyorum. Daha çok insan taşımaya yönelik, insan derken yani emniyet mensubu ve er taşımaya yönelik. Bunlar birbirleri tarafından kullanılabilir. Biri 30 alıyor, diğeri 30 alıyor. İhtiyaç olduğunda kullanılabilir. Ama şey donanımı, su taşıma donanımı olan bir helikopter, ihtiyacım var. Sen bana jandarmanın 3 helikopterini şu 3 ay veriver. Ben ona şey takı vereyim gibi bir şey çok çok kolay değil. Yani ötekiler aslında bu kadar sayı arttırmanın bunun teknik olarak doğru olmayabilir. Ama bir vatandaş olarak hissettiğim özel bir aksamı olduğu için Orman Genel Müdürlüğü'nün o aksamla beraber helikopterleri teslim edilmeli diye bir vatandaş olarak önermek isterim. Teşekkür ederim. Evet, bir de biz tabii ki bu programımızda işte uçak mı, helikopter mi yoksa her ikisi birden mi tek tartışmasına girebilecek durumda değiliz. Ama zaten bu tartışma medyada yapılıyor. Ve önümüzdeki dönemde de programlarımızda orman yangınları meselesine tekrar değineceğiz. Çeşitli alanlarda incelemeyi yapmaya gayret edeceğiz. Nurhan Hocam çok teşekkürler. Sağ olasın verdiğin bilgiler için. Programımızın sonuna geldik. Evet arkadaşlar sizlere de çok teşekkürler. Bugün Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk idi. İktisatçı ve Kamu Harcamalarını İzleme Platformu sözcüsü. Kamu Harcamalarını İzleme Platformu'nu kahip.org sitesinden takip edebilirsiniz. Programımızda Orman Genel Müdürlüğü'nün görevlerini, bütçesini, faaliyet raporundaki bilgilerini, gelir kaynaklarını, hazine desteğini, orman yangınları için ayırdığı payı konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.